ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องผู้เข้ากระแสไม่แปรปรวนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20สิงหาคม2532ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อาเจริญธรรมผู้ที่ใฝ่ธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายอาตมาขอยืนยันกับพวกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครั้งนะว่าอาตมาเนี่ยเข้าใจศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาได้เอามาประกาศเอามาแนะนำเอามาให้พวกเราได้รับรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตมาเป็นอย่างที่เราได้เป็นอยู่เนี่ยมันมีจำนวนไม่น้อยนะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมาแต่ก่อนนี้นี่ที่นั่งๆอยู่ในที่นี้เนี่ยก็เข้าใจอย่างที่พวกคุณเข้าใจคุณก็เป็นพุทธนับถือศาสนาพุทธแล้วเราก็นึกว่าเราเองเคร่งครัดในศาสนาหรือว่าเราก็ปฏิบัติศาสนาตามที่เราปฏิบัติมาบางคนไปแสวงหาที่อื่นไปแสวงหาไปเล่าเรียนศาสนาพุทธจากสำนักนั้นสำนักนี้และสำนักนั้นสำนักนี้ที่คุณไปก็พาคุณปฏิบัติประพฤติตามที่เขาพาปฏิบัติคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเขาพาทำไปมาทำบุญทำทานก็ทำไปอย่างนั้นเสร็จแล้วเราเองเราปฏิบัติทำไปยังรักสวยรักงามยังอยากได้ลาภได้ยศเราก็ยังอยากได้อยู่อย่างนั้นลาภยศที่เราเองเราอยากได้มันก็ไม่ลดไม่ถอยอะไรดีไม่ดีความโกรธที่เคยมีมันก็ไม่เคยโกรธลดน้อยลงอะไรมันก็ยังโกรธอยู่อย่างนั้นหนักเข้าไปกว่านั้นโมหะหลงผิดหลงผิดไปกว่านั้นด้วยไปสำนักบางสำนักเนี่ยสอนแทนที่จะทำมาอาหากินมีสมาอาชีพที่ดีๆทำให้มากๆแล้วเราก็จะได้มากๆตามที่เราได้ทำได้ลงมือลงแรงทำงานมากๆแล้วก็จะได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนกลับมามากๆอย่างที่เราสามารถผลิตได้มากกลับกลายเป็นว่าบางสำนักเนี่ยให้ทำน้อยลงให้เสี่ยงทายให้ประมาทได้ของขลังมาบอกเอาเราจะร่ำรวยนั่นนี่มหานิยมบางทีให้รถน้ำมูกน้ำมนต์บอกเนี่ยจะได้ร่ำรวยนะไม่ต้องทำมากหรอกหาทางอย่างงนอย่างนี้กลายเป็นโมหะกลายเป็นหลงผิดกลายเป็นงมงายหนักเข้าไปอีกบางสำนักบางที่ที่เรียกว่าพุทธเหมือนกันนะเขาก็เรียกว่าศาสนาพุทธเหมือนกันกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนี่มันชัดบางที่ไม่ชัดหรอกนะไปบางที่บางอันก็ให้เราปฏิบัติอย่างโน้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วแต่วิธีการของแต่ละแห่งแต่ละที่แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตเราก็เหมือนคนโลกแล้วก็ยังแข่งความสวยแข่งความงามแข่งความหรูหราเบ่งคมกันอวดมั่งอวดมีอยู่อย่างเก่านั่นแหละดีไม่ดีไอ้เรื่องของการเสพอร่อยเสพไอ้นุ่นสนุกสนานเฮฮาบันเทิงเริงรมอยู่ก็ติดยึดอยู่อย่างเก่านั่นแหละไม่ได้ลดราอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าไม่ได้ลดรามาอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมรู้ได้ว่าตัวเองนี่ลดลาออกมาชัดๆๆก็ไม่ได้ลดอย่างนั้นมาทีเดียวแต่พอที่อาตมาเอามาพากระทําเนี่ยอาตมาไม่ได้ทําอย่างย่อๆแย่ๆทําอย่างแรงอย่างเคร่งครัดอย่างที่ประกาศจริงๆเลยวิเคราะห์เห็นว่าโลกิยะนั้นอย่างนึงโลกุตระนั้นอย่างนึง โลกุตระก็คืออยู่กับโลกิยะนี่แหละโลกิยะเขาอร่อยด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็สัมผัสทวาร5ทวาร6นี่แหละสัมผัสได้รูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจแล้วเราก็อร่อยเราก็ชื่นชมอยู่อย่างนั้นเป็นอัสสาทะเป็นรสอร่อยของโลกเป็นโลกีอยู่อย่างนั้นบอกว่าอย่างนั้นนั่นแหละมันตัวที่เราติดยึดอยู่หลงไหลอยู่ถ้าเรามาละเลิกรสอร่อยอันนั้นออกตั้งแต่ตื้นๆเรียกว่าอบายมุขจนกระทั่งถึงกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสวยๆงามๆไพเราะเพราะพริ้งอะไรแบบโลกโลกีจนกระทั่งไปติดหลงในโลกธรรมได้ลาภมาก็ดีใจได้ยศมาก็ชื่นใจแย่งชิงเขาอยู่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกกรงๆเลยว่าอย่างนี้แหละโลกีเราจะต้องรู้ว่ากิเลสของเราเนี่ยมันไปอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างนี้อยู่อย่างนั้นน่ะแล้วพามาปฏิบัติโดยเอาหลักให้คุณฝึกจิตฝึกใจตบะง่ายๆมาหัดลดหัดละอย่างนั้นอย่างนี้ซะก่อนลดอบายมุขเป็นต้นถือศีลก็พยายามให้ถือศีลจริงๆเพื่อที่จะสังวรระวังลดละเห็นกิเลสเห็นความอดได้ทนได้แล้วก็มีผัสสะไม่ได้ให้พาวิ่งหนีอยู่กับสัตว์แต่อย่าฆ่าสัตว์อยู่กับทรัพย์แต่อย่าลักทรัพย์อยู่กับคนทั่วไปผู้หญิงผู้ชายแต่อย่าไปเร่งราคะอย่าไปมอมเมากันลดราคะอยู่กับคนทั่วไปมีการพูดการจาแต่อย่าโกหกอย่าเลี่ยงอย่าโกหกอย่าหลอกล่อหลอกลวงก็บอกกันกลงๆก็ไปฝึกมีศีลจริงๆฝึกให้มีสติสัพพัญญาว่าเราจะไม่ละเมิดหรือว่าเราจะไม่กระทำเมื่อไม่กระทำแล้วก็ให้อ่านกิเลสแม้มันอยากฆ่าแม้มันเจอปลวกเจอมดเจอยุงอยากจะตบบางคนเกลียดไอ้สิ่งสัตว์บางประเภทเนี่ยเจอไม่ได้เจอเป็นฆ่าอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอาตมาที่เกลียดงูโอ้เห็นงูแล้วไม่ได้มันจะต้องฆ่าเห็นงูไม่ได้มันทนไม่ได้เห็นงูไม่ได้ไม่รู้ไปจองเวรจองกรรมกับงูกันมาตั้งแต่ปางไหนมีไหมมีคนมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมไอ้ยุงนี่มันอยากตบมันตบจนชินมันอยากตบหนึ่งแล้วเจอที่ใครไม่ใช่กัดที่เราด้วยนะกัดที่คนอื่นแล้วไปตบให้เขาด้วยยุงยงอะไรไปตบให้เขาไม่ให้มันดีอะไรไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นไปมีความเห็นผิดได้ยังไงไปฆ่าเขาแล้วมันหัวใจตัวแต่เขาฆ่าเรามันหัวใจเขามั่งเป็นไงเรียบร้อยนะเขาฆ่าเรามั่งเห็นเราก็อยากฆ่ามันหัวใจเขาเรียบร้อยเลยนะเราได้ฝึกจริงนี้จริงจนกระทั่งมีอธิศีลนะมีบัญญัติอธิศีลว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แต่เราไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็เป็นอธิศีลนะโดยกฎโดยบัญญัติก็ว่าเป็นอธิศีลขึ้นมาเราไม่ต้องไปเป็นเหตุให้เขาฆ่าแล้วก็เอามาปฏิบัติดูนะคำว่าศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์บอกว่าเอาเราไปถือศีลข้อนี้ไม่ฆ่าสัตว์มันเซ็งๆมันก็ได้ยินมาแต่อ่อนแต่ออกอ่ะนะมันเซ็งมันก็เลยไม่เกิดการปฏิบัติอะไรขึ้นมาเพราะว่ามีพลิกแพลงใหม่หน่อยว่าไม่กินเนื้อสัตว์มันต่อเนื่องกันแล้วมันจะมีสำนึกไปถึงการไม่ฆ่าสัตว์ด้วยถ้าบอกว่าเราปฏิบัติตนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีสำนึกไปถึงการไม่ฆ่าสัตว์ด้วยจริงๆแล้วเราลองมาปฏิบัติดูเออเข้าท่าแฮะเข้าท่าแม้แต่ในด้านสายการไม่ลักทรัพย์เนี่ยเราอย่าว่าแต่การไม่ลักทรัพย์เลยเรามาพยายามลดละฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสิ่งโน้นสิ่งนี้มาประหยัดมักน้อยสันโดษนะเรื่องข้อ3ศีลข้อ3ก็อย่าว่าแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายแล้วมาลดที่รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยอย่าไปสวยไปงามไปยั่วไปยวนอะไรกันเลยผู้หญิงก็ลดความสวยความงามลงมาผู้ชายก็ลดความหล่อความเหลาลงมามั่งพยายามทำกันจริงๆเนี่ยมันเป็นอธิศีลมันเป็นความหมายที่ยกบัญญัติก็ตามแล้วเอาไปปฏิบัติมันก็จะเกิดคุณค่าของอธิศีลที่เราปฏิบัติได้เป็นสภาวะของอธิจิตอธิกายอธิวาจาด้วยกายก็เป็นกายสุจริตขึ้นกายเป็นกุศลขึ้นกายกรรมนะวจีกรรมก็เป็นกุศลขึ้นจะพูดจะจาประเดี๋ยวมันมาคานแย้งที่เราเองเราละเราเลิกอะไรเนี่ยเราพยายามสังวรระวังมันก็มีการสำรวมสังวรระวังกายวาจาใจมันก็เกิดการเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะขึ้นมาโดยอาตมาไม่จำเป็นจะต้องอธิบายสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะให้ประพฤติเลยมีหลักไปประพฤติคุณก็คือเดินสัมมาเข้าสู่สัมมาสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเอาไปประพฤติประจำวัน ประจำชีวิตก็เป็นสัมมาอาชีวะซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายว่าไอ้คำว่าสัมมาอาชีวะมันไม่ใช่สัมมาอาชีพที่ไปทำงานหาเงินเท่านั้นไอ้แค่ทำมาหาเงินได้เงินถึงเรียกว่าอาชีพไม่ใช่ประจำชีวิตการกระทำประจำชีวิตแล้วการกระทำประจำชีวิตนั้นมันอยู่ในหลักซ้อนกันกับสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วมันจะเลื่อนฐานะของชีวิตเอาสัมมาหรือมิจฉาอาชีวะ5มาขยายคือไม่ได้พูดเองไม่ได้มาตั้งกฎเองกฎของพระพุทธเจ้านะเอามาแจงอุทเทศชี้แจงอุทเทศนั้นให้พวกเราเข้าใจว่ามิจฉาชีพ5แล้วเลื่อนขึ้นสูงขึ้นจากมิจฉาชีพ5ตั้งแต่กุหนาลัปปนาอะไรมาไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงลาเพนะลาพังนิชิคิงสุนตาหมายความว่าเราทำงานทำการจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดทำอยู่ประจำชีวิตของเราก็ถึงขั้นทำงานฟรีไม่ต้องทำงานเพื่อที่จะต้องเป็นแลกกันไปแลกกันมามีลาบแลกลาบมีเงินแลกยศมียศแลกเงินนึงเอาเงินเอาของแลกเงินเงินแลกของอะไรอยู่ไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ทำงานฟรีถึงขั้นนั้นอธิบายกันแล้วก็มาพิสูจน์กันเป็นไปได้เป็นไปได้พวกเราเนี่ยแหมเอาอาตมาจับหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมาแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้ได้เนี่ยเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะทั้งๆที่ขณะนี้เนี่ยเขาโฆษณาทางโทรทัศน์วิทยุอะไรโอ้โหโยโยนให้น้ำลายไหลน้ำลายย่อยอยากจะไปซื้อมาใส่ไปแต่งไปตึงแข่งกันนะแต่งทีแล้วก็ไปแอคอาร์ตมันไประเกะระกะอยู่แถวนู่นน่ะดินอยู่ข้างนอกนู่นน่ะเยอะแยะหลากหลายแต่เสร็จแล้วพวกคุณก็มาฟังรู้เรื่องไงไม่ใช่อาตมาเก่งหรอกพวกคุณดีฟังรู้เรื่องพวกคุณฉลาดฟังรู้เรื่องแล้วก็ลองมาหัดมาลดลงมาแล้วก็ลดลงมาได้ฮะถ้าอาตมาจะพูดให้ตายยังไงคุณเข้าใจถ้าใจคุณไม่เอาแล้วมันจะมาทำได้อะไรใช่ไหมแม้คุณจะฉลาดฟังเข้าใจแต่คุณไม่มาหัดลดหันละเองไม่มาทำเองไม่มามักดีมันไม่ใช่มักดีอยากดีก็ได้มักดีก็ได้ไม่ใช่ไปมักชั่วไม่คุณไม่มาลดละอบรมฝึกฝนเองใครจะไปบังคับคุณได้บังคับไม่ได้หรอกแต่คุณน่ะเป็นคนดีเป็นคนฝ่ายดีเป็นคนแสวงหาสิ่งดีแล้วก็มาทำจนเปลี่ยนชีวิตของเราไปแล้วมีคนชนิดใหม่ขึ้นมาในสังคมเดี๋ยวนี้คนรู้จักชาวอโศกแล้วนะยิ่งองค์ประกอบของชาวอโศกแล้วเขายิ่งซึ้งเลยเขายิ่งรู้ว่าอันนี้มัน 100% นี่อโศก 100% เนี่ยลงแบร์ฟุตเนี่ยไม่ใส่รองเท้าด้วยเนี่ยและเสื้อแบบเนี้ยมอซอกล็อกกล็อกกระแลกเงี้ยไอ้ผ้าเสื้อก็ไม่มีไอ้เรื่องเตารีดไม่ต้องพูดกันนะเสื้อผ้าประเภทซักไม่รีดเนี่ยไม่ใช่ซักไม่รีดอย่างเตโตรอนนะไม่ใช่ไม่ใช่โทเรเตโตรอนผ้าฝ้ายด้วยไม่รีดนี่ผ่าได้ด้วยไม่รีดเนี่ยมันเรียกว่ากลีบมันเยอะอย่างเงี้ยสีสันก็อย่างเงี้ยแบบทรงแบบนี้ก็โหทรงตายตัวเหมือนกันหน้าตาไม่ต้องไปผัดไปถูอะไรกันนะเกลี้ยงไม่ต้องทาไม่ต้องแต่งไม่ต้องตบอะไรแต่ของใครมาตบไม่ได้หรอกไม่ต้องแต่งหน้าตาก็ไม่ต้องทานผมเผากดสั่นลงง่ายๆเขาไม่ต้องไปแหมฉีดสเปรย์จนกระดิกไม่ออกเลยไม่ต้องละทำอย่างเงี้ยอะไรต่างๆเงี้ยเห็นแล้วจะรู้เลยดูแต่รูปเครื่องแต่งตัวรูปนอกกิริยาทีนี้ไปทั้งกิริยามีทั้งกิริยามีบุคลิกมีสภาพมีองค์ประกอบมันเยอะนะแต่ว่าไปมีเยอะหลายหลายอย่างทั้งลีลาการพูดการจาอะไรก็พูดคุยไปคุยมาถ้าชาวอโศกจริงๆคุยไปคุยมาเดี๋ยวชักนำเข้าหาทางสวรรค์แล้วเอาจริงคุยกับชาวอโศกนี่คุยไปเถอะจะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเดี๋ยวคุยไปคุยมาชักนำทางชักพาเข้าสู่ทางสวรรค์แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะไม่พาออกไปนอกโลกียะให้ไปทางนรกหรอกไปทางระเริงอะไรไม่ดึงไม่ไปคุยด้วยก็คุยไปคุยมาคุยมาเราชักนำเข้ามาได้นะมีหลายอย่างนะบุคลิกของสัญลักษณ์ของชาวอโศกเดี๋ยวนี้ตลาดชักรู้ๆแล้ว นะชนิด 100% ชนิดปลอมตัวก็มีทำเป็นปลอมตัวไปเขาก็จับได้เฮ้ยไอ้โศกทำเป็นปลอมตัวรู้นะแสดงว่าเราเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วนะเรามีเอกลักษณ์นะมีเอกลักษณ์มีจริงๆมีเอกลักษณ์ของเราซึ่งเป็นสภาพเด่นเป็นสภาพที่ชัดแล้วคนลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วขณะนี้จนกระทั่งเกิดการต่อสู้ระหว่างสังคมแล้วคนสองตระกูลกลายเป็นคนสองตระกูลชักจะเรียกว่ารบอาตมาก็ไม่อยากจะเรียกว่ารบแต่มันก็เหมือนรบมันกำลังต่อสู้กันทางโน้นเขาก็กลัวเสียเผ่าพันธุ์เขาเขากลัวเสียเผ่าพันธุ์เขาก็ต่อสู้พยายามไอ้เราทางเราก็จะขยายเผ่าพันธุ์อาตมาไม่พูดว่าเราจะเสียเผ่าพันธุ์อาตมามั่นใจในเผ่าพันธุ์ธรรมะเผ่าพันธุ์พุทธถ้าลงเข้ากระแสแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นไงถามปริญญา8ถ้าเข้ากระแสแล้วไม่มีวันเวียนกลับเป็นผู้ที่จะได้นิพพานเป็นผู้จะอะไรล่ะเที่ยงแท้ต่อนิพพานนะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานอันนี้เป็นสัจจะนะเป็นสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นต้องจริงไม่เบี้ยวมันไม่ไปแล้วมันจะโหหกก้นขิดยังไงไปถูกผีหลอกไปบ้างยังไงไปเดี๋ยวก็วกกลับมาจริงๆไปได้เดี๋ยวถูกตีหูตีหัวได้ก็รู้ตัวโอ้อยู่ไม่ได้ถูกมันก็มีคาถาหรอกมันจะรู้เลยว่าเราจะไม่เลือกโลกนั้นเราไม่เลือกโลกนั้นเราจะเลือกโลกนี้เป็นปโรโลโกนี่เป็นไอ้นั่นมันอยังโลโกไอ้โลกอย่างนั้นนะใครก็รู้มาทั้งนั้นไอ้โลกนี้นะว่าโลกนี้รู้มันหมดทุกคนแต่ไอ้ปโรโลโกเป็นโลกอื่นอีกต่างหากเนี่ยปะปโรเนี่ยโลกอื่นอีกต่างหากที่เรียกว่าโลกหน้าก็ตามมาแปลเป็นไทยคำว่าโลกหน้านี่ฟังยากแปลตรงตัวเลยปะระนี่เขาแปลว่าอื่นหรือต่างหากจากอันนั้นอื่นไม่ใช่อันอยังโลโกคืออันนั้นน่ะอันนี้มันรู้กันทุกคนละโลกอย่างที่เคยเป็นอันนี้เป็นอีกอื่นต่างหากจากอันนั้นพระผู้ใดที่รู้จักว่าโลกนี้เป็นคนอย่างไรเขาอยู่โลกนี้เป็นโลกอย่างไรปรโลกเนี่ยคุณต้องฟังปรโลกให้ดีนะไปฟังเขาหลอกปรโลกตายไปแล้วก็ไปสู่ปรโลกปวดโถแล้วมันไปรู้เรื่องอะไรกันเอามาพูดกันก็ไม่ได้คำสอนไม่เป็นเป็นเอหิปัสสิโกพิสูจน์ไม่ได้คำสอนเป็นไม่เป็นเอหิปัสสิโกนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญไม่ส่งเสริมหรอกผู้ที่รู้เรื่องพอคำนึงคำนวณกันได้พูดก็เอาอย่าหลงไหลอย่าหลงละเมอเพ้อผิดก็แล้วกันพูดในแล้วมันรู้เรื่องถูกตรงแล้วก็พอใช้ได้แต่มาพูดกันให้ยิ่งกระจัดกระจางเหมือนหงายของที่คว่ำนี่ยิ่งดีใหญ่ปรโลกก็พูดกันอย่างหงายของที่คว่ำเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นปรโลกที่อาตมาว่าพุทธเจ้าท่านสอนนี่อาตมาว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าสอนพวกคุณฟังปรโลกเนี่ยชัดเจนแล้วมาพิสูจน์ให้ได้มันหมายถึงโลกอื่นอย่างไรโลกที่ไม่เหมือนกันกับโลกที่เราเคยเป็นอย่างไรเพราะผู้ใดเข้ากระแสเข้ากระแสนิพพานคือเข้ากระแสปรโลกเข้ากระแสโลกุตระก็ได้ปรโลกโลกอื่นที่พุทธเจ้าทุกคนพบนี่ท่านเหมือนกันกับโคลัมบัสนะโคลัมบัสคนพบทวีปใหม่ไงคนพบอีกทวีปหนึ่งละคนพบอีกโลกหนึ่งละโลกนี้คนพบท่านคนพบเสร็จแล้วโลกนี้คนเก่าๆเขาไม่รู้จักหรอกมาบอกว่าเป็นโลกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกมีด้วยเลยโลกอย่างนี้เป็นไปได้หรือทีนี้เราพิสูจน์จนมากขึ้นคนก็เห็นว่าเป็นไปได้แล้วพวกคุณก็ยิ่งมาพิสูจน์แล้วพวกคุณก็ยิ่งจะเป็นมวลเป็นคนโลกนี้เพราะงั้นขณะนี้ที่เราเกิดสงครามเกิดการต่อสู้เพราะว่ามันเกิดคนอีกโลกนึงซ้อนขึ้นมาในโลกนี้เพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์โลกเก่าๆเขาก็เสียดายของเขาเหมือนกันเพราะเขารักเขาห่วงของเขานะแบบของเขาอ่ะพวกเราเนี่ยที่จริงของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาได้มันไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาหรอกแต่เขานึกว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเพราะเขาเข้าใจไม่ได้มาทำลายอะไรต่ออะไรของเขาที่จะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรของเขาเขาบอกโอ้อย่างนี้มันไม่ได้สิถ้ามาทำลายแบบนี้คนที่เขาต้องการความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วเขาก็จะได้ร่ำได้รวยเขาก็ว่าเอาสิใช่ไหมเขาเอาผลประโยชน์จากความหลงของคนที่เป็นหลงล่ำหลงเอ้ยหลงฟุ้งหลงเฟ้อหลงไหลได้สุขได้อร่อยอะไรแบบโลกเขามอมเมาเสร็จแล้วเราก็มาสอนให้คนรู้ทันความมอมเมา มาสอนให้ไม่ไปอุดหนุนเขาเขาก็ขาดรายได้เขาก็เสียผลประโยชน์เขาก็อะไรต่ออะไรเขาก็ว่าเรานี่ไปเป็นปฏิปักษ์ก็ต่อเขามันก็เลยเกิดสงครามกันอย่างนี้อย่างจริงนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเองเขาเป็นอย่างนั้นกันอยู่เนี่ยโลกมันนั้นมันทุกข์โลกอย่างที่เขาเป็นน่ะมันทุกข์แต่ถ้ามาเป็นอย่างเราเป็นเนี่ยนะมาหมดโลกนี่ก็ได้ไม่ทุกข์อย่างพวกคุณนี่มาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพวกคุณรู้จักไหมว่าสุขคืออะไรสุขคืออะไรเป็นวุปสโมสุขเป็นสุขที่สงบระงับสุขไม่ต้องบำเรอซึ่งอาตมาก็พยายามวิเคราะห์ให้ฟังว่าวุปสโมสุขกับโลกียสุขที่เขาสุขหรือเรียกกามสุขก็ได้เรียกเต็มๆว่ากามสุขขันลิกะก็ได้นะกามสุขขันลิกะเรียกว่าสุขที่มันบำเรอกามสุขขันลิกะมันเป็นอย่างนั้นเราก็เข้าใจชัดนะเมื่อเข้าใจชัดแล้วเราก็มาเป็นสุขอย่างนี้เมื่อสุขอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยโลกอย่างนี้พาสุขอย่างนี้คุณจะเอาไหมคุณก็มาเลือกเอาจนกระทั่งได้มวลมาพอสมควรเนี่ยมันถึงเกิดสงครามอาตมาบอกเห็นได้ฟังว่าหลายคนว่าทำไมนะเรามาทำดีแล้วเราจะต้องมาปราบปรามเราจะต้องมาล้มล้างเราจะต้องมาเข็นฆ่าเราทำไมจะต้องมาทำมันเป็นธรรมดาเพราะว่ามวลมันเกิดการเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจนะเราก็จะแพร่พันธุ์นะขยายเผ่าพันธุ์เขาเองเขาก็กลัวพันธุ์เขาจะหมดเขาก็เลยต้องต่อสู้อย่างนี้นะทีนี้อันหนึ่งอาตมาเมื่อวานนี้เทศไปแล้วก็เลยมีอุทาหรณ์อันหนึ่งชัดนะพวกเรานี่หลายคนไม่เข้าใจก็ยังน้อยใจยังเสียใจยังเข้าใจไม่ตลอดก็ยังว่าเอ๊มาบ่นรำพีรำพันว่าทำไมนะเราทำดีแล้วเขาจะต้องมาทำร้ายเรามาทำลายเรานี่เรื่องนี้มันเป็นความเสียหายนะเนี่ยมาทำลายคนดีมาทำความเสื่อมมาทำอะไรอะไรมันไม่ดีที่จริงไม่ใช่หรอกเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ดีเนี่ยเหตุการณ์ดีมันได้แพร่หลายมันได้เกิดการตื่นตัวมันได้มีอะไรอะไรขึ้นมามันไม่ใช่ความเสียหายพวกเราไม่ได้รับการเสียหายเป็นแต่เพียงเรามีอัตตาทำไมต้องมาทำกับฉันทำไมต้องว่าฉันทำไมมาด่าฉันทำไมมาทำร้ายฉันทำไมมาปราบปรามฉันมันเป็นอัตตาแต่มันปฏิกิริยาของธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้นี่ปฏิกิริยาของธรรมชาติมันเกิดอย่างนี้มันไม่ใช่ความเสียหายมันต้องเกิดต้องเป็นนะเราไม่ใช่ผู้เสียหายหรอกอาตมายกอุทาหรณ์ให้ฟังว่าคนไปตีคนคนนึงก็ไปตีกบาลคนแตกในขอไปตีกับบ้านในกอแตกในกอหรือในขอเป็นคนเสียหายตอบสิในขอไปตีกับบ้านในกอแตกในกอหรือในขอเป็นคนเสียหายเป็นผู้เสียหายฮะเห็นไหมบางคนตอบในกอใครว่าในกอเป็นผู้เสียหายยังมาขึ้นในกอกับบ้านแตกในกอทำเร็วหรือแต่ทำชั่วไม่ได้ทำในขอทำเร็วหรือทำชั่วอ้าวก็ในขอที่เป็นคนเสียหายอ่ะในขอทำชั่วใช่ไหมในขอเป็นคนเร็วใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนเร็วก็เสียหายหรือเปล่าอ้าวแล้วจะบอกในกอเป็นคนเสียหายได้ไงบาดเจ็บทนเอาบาดเจ็บก็ทนเอาในกอเป็นเห็นเข้ามาตีหัวอ้าวรับผิดชอบคุณไม่เป็นเห็นเข้ามาตีหัวคุณฮะทำไมอ่ะในกอถูกตีในขอเป็นคนตีในขอเป็นคนเสียหายเหมือนกับเราในขณะนี้เราเหมือนถูกตีเราเหมือนในกอเราเหมือนถูกเขาตีเขามาปราบปรามเขามาว่าร้ายเอ๊ก็เราไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่เราเจ็บตัวหน่อยเราถูกด่าหน่อยล่ะทำไงได้เพราะในขอเขาโง่ในขอเขาไม่รู้ในขอเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าเขามาตีเราเนี่ยคือกรรมที่สามกรรมที่เลวกรรมที่ไม่ดีเขาก็ไม่รู้เขาก็ทำมันเป็นเรื่องธรรมดานะฟังให้ชัดนะฟังให้ชัดนะ เพราะฉะนั้นทางศาลนี่ก็ฟ้องกันเนี่ยตำรวจจับพอในกอถูกตีตำรวจจับจับใครจับในกอเขาไม่ได้ไปจับในกอนะนี่อย่างนี้ที่จริงเนี่ยมันผิดสัจจะเนี่ยเราถูกตีแล้วดันมาจับเราตำรวจอะไรตลกจริงเลยเออมันตลกอย่างยิ่งเลยนะเราถูกตีแล้วดันผ่ามาจับเราซะอีกว้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องสงสารเขาบอกเอ๊ะตำรวจทำไมเนี่ยจับผิดตัวมันน่าจะไปจับถูกตัวมาจับผิดตัวเอาละเราก็ต้องช่วยกันไปพิสูจน์ตัวเราให้ตำรวจเขาแจ้งชัดว่าเขาจับผิดตัวนะแม้จับผิดตัวเราก็มันเราก็ไม่ฟ้องกลับหรอกนะเราก็ว่าไปนะโลกมันมืดมันมัวงี้ล่ะเรียกว่ามลพิษมันเยอะนี่มันมีหมอกมีหมอกมีม่านอะไรเยอะในโลกนี่มองอะไรไม่ค่อยชัดเนาะมองคนดีเป็นคนชั่วมองคนชั่วเป็นคนดีก็คือกระแสความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิของสังคมนี่ได้เสี่ยมสอนกันมาอย่างไรถึงได้ทำให้ความคิดนึกของคนเพี้ยนไปหมดผิดดูสิทำงานกันนี่เพี้ยนๆไปเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นสัจจะน่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของปฏิกิริยาที่เกิดอยู่ในสังคมนะเนี่ยแต่มาอธิบายฟังนะคุณจะฟังแล้วเออมันแปลกๆดีเหมือนกันนะมาคิดดีๆมาพิจารณาดีๆวินิจฉัยดีๆวินิจวิเคราะห์ดีๆเออมันแปลกนะแต่มันไม่แปลกหรอกถ้าเราเข้าใจดีแล้วก็ต้องเข้าใจเขาเออคนที่ยังไม่รู้มันมีอยู่อีกมากเพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามถึงอย่างไรอย่างไรถ้าคุณแน่ใจว่าเราทำถูกต้องทำดีแล้วแล้วก็ทำต่อไปทำต่อไปคนยังเห็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม้แต่เราจะถูกเขาเข้าใจผิดอาตมาบอกแล้วว่าสงครามแม้จะแพ้แต่เรารบให้ชนะกันละกันเราอย่าไปบกพร่องเราอย่าไปโกรธความแพ้ก็คือจิตมันเกิดกิเลสนั่นความแพ้เมื่อจิตเกิดกิเลสแล้วจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงก็ไปออกกายกรรมเอากิเลสไปสร้างเป็นกายกรรมที่ไม่ถูกต้องกิเลสไปสร้างวจีกรรมที่ไม่ถูกต้องนั่นละเราแพ้สงครามก็แพ้รบก็แพ้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเรียบร้อยโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนอโศกอัตตมามันยังไม่แพ้อัตมาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแพ้ก็คือเสียท่าเกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะขึ้นมานั่นคือความแพ้ที่ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เกิดกิเลสแล้วสิ่งที่มันเกิดตามสมมุติโลกมันจะเป็นยังไงมันจะผิดจะเพี้ยนยังไงเราไม่ใช่ผู้กำหนดอำนาจก็มีอำนาจในสังคมไอ้นนท์ไอ้นี่มันมีทั้งนั้นชาวมันเถอะเราทำดีหรือว่าเราทำสิ่งที่มันเป็นความเจริญได้เราทำได้ทุกแข่งไปอยู่ในคุกเราก็จะทำได้อยู่นอกคุกเราก็ทำได้อยู่ไหนก็ทำได้มันอาจจะเป็นนโยบายสวรรค์ให้เราไปสร้างคนในคุกก็ได้เนาะให้เราไปอบรมสั่งสอนอยู่ข้างนอกนี่เราไม่ค่อยได้ไปอบรมกันเป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมนานๆแต่ก่อนนี่ก็เคยนิมนต์เหมือนกันนิมนต์ไปเทศให้ชาวในคุกฟังแล้วก็ไปเทศมันก็ไม่ติดไปต่ออะไรหรอกนานๆก็ทีไม่ค่อยได้ไปต่อไม่ค่อยได้อบรมไม่ค่อยได้สัมผัสกันอย่างจริงอย่างจังเพราะงั้นมันไม่ได้คบคุ้นกันจริงๆมันไม่ได้คลุกคลีคบคุ้นมันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมันไม่ค่อยเชื่อมันไม่ค่อยเห็นจริงมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่ง่ายนะธรรมะมันยากมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลไม่แน่อาจจะเป็นนโยบายสวรรค์ให้อาตมาไปเทศโปรดคนในคุกก็ได้ออกมาคราวนี้ก็เลยช่วยประเทศชาติเพราะคนในคุกนี่ไม่เวียนกลับอีกแล้วนะแม้ทีหลังเลยเข้าบ่อยเนาะ ทีหลังก็เลยเชิญไปสอนในคุกบ่อยๆเถอะ ให้ไปอยู่ในคุกนะกินอยู่ในคุกคลุกคลีกับคนในคุกเราได้แก้ไขคนในคุกให้ดีขึ้นมาหมดแม้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตคงไม่ไหวเนาะไม่ใช่ง่ายๆนี่ก็พยายามที่จะพูดนะสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฟังก็ไม่เป็นไรนะมันไปตามฐานะของมันมันไปตามวิบากของมันไปตามธรรมของมันอาตมาเองบอกคุณกรงๆแล้วอาตมาไม่ได้หวั่นไหวอาตมาไม่ได้กลัวว่าจะเข้าคุกหรือไม่เข้าคุกอาตมาไม่กลัวหรอกอาตมาเป็นแต่เพียงว่าบอกคุณให้รู้เรื่องบอกคุณให้เข้าใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวั่นไหวที่พูดนี่ก็พูดปรามมาแล้วว่าเราไม่ใช่ผู้ผิดเราเป็นผู้ที่ถูกต้องเราไม่ใช่เป็นผู้เสื่อมไม่ใช่เป็นผู้เสียหายชัดสิ่งที่เราควรจะรู้อย่างถูกต้องชัดเจนก็ชัดไปสิยืนยันไปสิให้มันชัดมันเจนเราจะไปแปรไปปรวนทำไม ช่ไหมสิ่งที่ดีเราก็ทำดีเนี่ยมันยืนหยัดยืนยันยืนยงไปไอ้ที่มันไม่ดีก็ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขให้มันดีมันถูกมันตรงสุดท้ายที่สุดสัจจะมันมีเอโกธรรมโมมันมีหนึ่งเดียวมันไม่เป็นอื่นมันเที่ยงแท้นะเที่ยงแท้สัจจะนี่ไม่แปรปรวนอาตมาเองอาตมาไม่ง้อไม่งอนพวกคุณนะที่อาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเป็นแหมเหมือนผู้หญิงนะสะดิ้งทำเป็นไม่ง้อไม่งอนไม่ใช่ที่สับสำนวนที่อาตมาว่าไม่ง้อไม่งอนพวกคุณก็คือว่าถ้าอาตมาแนะนำพวกคุณสอนพวกคุณบอกพวกคุณให้พวกคุณปฏิบัติประพฤติเมื่อคุณปฏิบัติประพฤติได้สัจจะนั่นแล้วมันจะเที่ยงแท้แม้แต่เข้ากระแสพระพุทธเจ้ายังยืนยันว่าเข้ากระแสเท่านั้นนะยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์เข้ากระแสโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลท่านยังตรัสว่าเที่ยงแท้ต่อ นิพพานมันไปทิศเดียวแล้วก็ไปเป็นหนึ่งไปที่สุดแล้วไม่มีวกเวียนไม่มีแปรปรวนไม่มีเลยท่านใช้นิจจังด้วยสัญญายะนิจจานิถ้ากำหนดรู้ชัดเลยว่านี่มันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งจบเป็นสิ่งที่สูงสุดและคุณก็ได้ก็เป็นแล้วเราอยู่จบพรหมจรรย์ตรงนี้แล้วนิจจังสัญญายะนิจจานิกำหนดชัดกำหนดรู้อย่างแม่นยำเป็นญาณทัศนวิเศษในสัญญานั้นสัญญาแปลว่าการกำหนดรู้ลงไปจริงเลยนี่แล้วนี่ของเราได้ถูกต้องสอดคล้องสมบูรณ์แท้เป็นของจริงเป็นสัจธรรมอันนั้นไม่มีทางแปรปรวนเป็นนิจจังถึงขั้นนั้นที่จริงไอ้อนิจจังนะอะไรรู้ไหมโลกียะโลกียะนะมันเป็นเรื่องลวงมันไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้มันไม่ใช่ฐานะที่จะตั้งมั่นที่จริงมันเป็นอฐานะมันไม่ใช่ฐานะแปลว่าที่ตั้งลงตั้งอยู่ที่แน่นที่มันไม่ใช่ฐานะมันคลอนแคลนมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในโลกสมมุติสัจจานี่ไม่เที่ยงทั้งนั้นนะฟังดูนะเราฟังแต่ก่อนนี่เราฟังธรรมมาว่าเราทำฟังธรรมมาว่าธรรมะชั้นสูงว่าโอ้เราจะต้องเห็นว่าอันนี้ไม่เที่ยงไอ้เป็นแต่เพียงตรรกศาสตร์คุณเห็นว่าไม่เที่ยงทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาพระอรหันต์ท่านเที่ยงแล้วนิจจังทุกขังไม่ใช่โลกียะต่างหากอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะว่าแล้วอนัตตาไม่มีตัวตนนั้นนะมันซ้อนต้องไปอธิบายกันอีกทีหนึ่งอธิบายสองตัวอนิจจังทุกขังก่อนพระอรหันต์มีทุกขังไหมอ้าวไม่มีหนึ่งมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะสอนว่าพระอรหันต์พ้นทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์อ่ะอนิจจังก็ไม่อนิจจังแล้วนิจจังเที่ยงแท้แล้วนิจจังจะเรียกว่าสุขังก็ได้ปรมังสุขังเขาเรียกแล้วปรมังสุขังในนิพพานังปรมังสุขังใช่ไหมเล่าผู้ใดถึงนิพพานพระอรหันต์ถึงนิพพานแล้วก็ปรมังสุขขังแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกขังแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรมันของคนที่ยังไม่พ้นของคนโลกียะอยู่ไงมันเป็นของโลกเราเข้าใจผู้ที่เข้าใจเพราะผู้ที่พ้นอันนั้นมาแล้วผู้ที่เข้าใจว่าอันนี้ควรจะหลุดพ้นอันนั้นมาอันนั้นเป็นโลกียะอันนั้นเป็นโลกโลกนั้นเป็นอนิจจังโลกนั้นเป็นทุกขังโลกที่จริงเนี่ยอนัตตาเนี่ยเป็นทั้งตรรกศาสตร์และเป็นทั้งสัจจะเหตุผลเท่านั้นว่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วเขาก็เอาเหตุผลนั้นมาคิดเป็นตรรกศาสตร์โอ้ยทุกอย่างก็มองไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เฉยๆได้แต่แค่ตรรกศาสตร์แล้วเขาก็นึกว่าเขาได้แล้วไม่ใช่ต้องมาปฏิบัติจนกระทั่งตัวเองนี่เป็นนิจจังเป็นอยู่จบพรหมจรรย์แล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วเป็นปรมังสุขขังแล้วอนัตตานั้นก็เป็นตัวสภาวะเลยว่ามันไม่มีตัวตนนั้นเป็นสภาวะสมบูรณ์แล้วสุญญตาแล้วไม่มีตัวตนของอะไรให้ชัดไม่มีตัวตนของกิเลสมีสภาพที่ไม่มีตัวตนของกิเลสจริงๆเลยจะเรียกว่าเป็นอัตตาก็เหลืออัตตาที่เป็นขันธ์ห้าเพราะพระอรหันต์ที่ถึงนิพพานเรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสิ่งที่เหลือสัพอุปาทิเสสแปลว่าสิ่งที่เหลือเสสแปลว่าเหลือยังมีสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่นี้แหละคือตัวตนอัตตาโดยสมมุติสิ่งที่สูงโดยญาณปัญญาเองก็เข้าใจว่าแม้ที่เหลืออยู่นี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราที่จะ เอามันไว้เที่ยงแท้ได้มันเป็นโลกีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแท่งก้อนของพระอรหันต์ก็คือโลกียังเป็นทุกข์เป็นสภาวะทุกข์เป็นทุกขขันธ์มีนิพพัททุกข์มีอาหารปริเยติทุกข์วิปากทุกข์ก็ยังวิ่งตามทันขนาดตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นนิพพานขนาดไหนอ่ะท่านยังเหลือขันธ์5นะยังไม่ใช่ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วยังเหลือขันธ์5ก็ยังมีวิปากทุกข์ไปฆ่าน้องชายตายตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้วิปากทุกข์ยังมาออกฤทธิ์ให้เทพเทวทัตกลิ้งหินมาทับพระบาทห่อเลือดไปอยู่ดีๆก็ปวดหัวท่านก็บอกโอ้ไอ้ปวดหัวนี่เพราะว่าไปจะยินดีกับเขาฆ่าปลาท่านว่างั้นนะท่านเล่าไว้มีไปยินดีเห็นเขาฆ่าปลาเห็นพวกชาวประมงฆ่าปลาไปมีจิตแวบหนึ่งไปยินดีกับชาวประมงฆ่าปลาเป็นวิบากมาจนกระทั่งท่านเป็นพระพุทธเจ้านี่ในปางนั้นท่านยังต้องปวดหัวท่านก็สืบสาวราวเรื่องไปเพราะเหตุปัจจัยอะไรวิบากที่ทำให้ต้องปวดหัวท่านก็บอกว่าอ๋อไปยินดีในไปเห็นชาวประมงฆ่าปลาในปางหนึ่งแล้วมาชาตินี้ก็ยังวิบากนั้นตามมาให้มีการปวดหัวอย่างนี้เป็นต้นหลายอย่างนะท่านเล่าไว้วิบากต่างๆนานาที่ท่านเจอในขณะที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วแต่มันก็ยังมีวิปากทุกข์นะทุกอย่างนี้เมื่อยังมีสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนที่ยังไม่สูญสิ้นยังเป็นสัพพปาทิเสสนิพพานเท่านั้นยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานยังไม่สิ้นสิ่งที่เหลือเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่เหลือมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราเข้าใจทุกข์ยังไม่กันไม่รอบอาตมาก็ได้อธิบายฟังแล้วทุกข์อาหารปริยติทุกข์ทุกข์ที่จะต้องแสวงหาอาหารมาให้ร่างกายนี่มันทรงอยู่ไว้หรือทุกข์ที่จะต้องขนขวายแสวงหางานการของพระอริยเจ้าที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์หรือนิพพัททุกข์จะต้องทุกข์เพราะปวดขี้ทุกข์เพราะปวดเยี่ยวมันมีขันธ์5มันต้องทุกข์พระอรหันต์ก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นยังมีขันธ์5อยู่ต้องทุกข์ทุกข์อย่างนี้ทุกข์ยังมีส่วนเหลือจะเรียกว่าอัตตาก็ยังมีต้องไม่สับสนว่ามันเป็นอนัตตาแล้วก็จะไปเอาตรรกศาสตร์มาว่าเท่านั้นอาตมาถึงบอกว่ามันเป็นไรเราขอหัวคุณหน่อยเถอะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ต้องหัวขอแขนข้างเดียวก็ได้มั้ยเอาอีโต้มาขอแขนข้างไม่ใช่ของคุณน่ะให้มั้ยล่ะก็ไม่ให้ไม่ใช่ของตัวของตนไม่ใช่ตัวกูของกูเอาไปเถอะเอามาขอสักแขนข้างนึงยังไม่เอาหมดตัวมันก็ไม่ให้เพราะงั้นเราจะต้องรู้สมมุติสัจจะที่ชัดเจนว่าสมมุติสัจจะนี้มันยังเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ก็เป็นทุกข์เลี่ยงไม่ได้ส่วนทุกข์อริยสัจนั้นมีสมุทัยคือกิเลสตัณหาอุปทานเราหมดแล้วจบเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าจบที่ตรงนี้ข้อสอบที่พิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกพิสูจน์ได้ว่าจบพรหมจรรย์คือตรงนี้เป็นผู้อเสขบุคคลสูงสุดตรงนี้ตรงที่กิเลสต้องรู้ชัดถอนอนุสัยอาสวะต้องรู้ชัดว่าหมดจบไม่มีกิเลสเกิดอีกโลภโกรธหลงไม่มีรู้ลักษณะโกรธโลภโกรธหลงที่หยาบกลางละเอียดอย่างชัดเจนแล้วเราก็ไม่มีสิ่งนี้เพราะงั้นอาตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี้ว่าที่ท่านสอนกันมาฟังกันมาว่าโอ้ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นภาษาเป็นคำสอนที่เราคิดว่าเรารู้ที่จริงคุณจะต้องทำความเป็นจริงจนกระทั่งว่าอนิจจังนั้นมันของเขาไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วพระอรหันต์เจ้านี่นิจจังทุกขังไม่ใช่ของเขาโอ้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่มันของเขาไม่ใช่ของเราเราต้องทำให้เป็นเรานี่เป็นปรมังสุขขังเลยทุกขังนั้นมันก็ของทั้งนั้นส่วนอนัตตานั้นไอ้ตัวตนอนัตตาคือตัวตนของกิเลสมันของอยู่ที่เขานั่นอนัตตามันไม่มีที่ตัวเราแล้วแล้วมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆได้อย่างพิสูจน์ได้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะจะมีตรรกศาสตร์ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เพียงความนึกคิดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าไปพูดถึงกิเลสที่คุณไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่เนื้อหนังนี่ก็ยังเอาของคุณมายังไม่ได้เลยขอมาคงก็ยังไม่ให้ใช่ไหมเพราะอนัตตาเนี่ยมันจะต้องเข้าใจชัดทุกวันนี้พูดกันเฟ้อๆโอ้อะไรก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพูดแล้วก็ใช้ภาษานี่มาประโลมใจเฉยๆนี่มันถึงเรื่องไม่จริงเนี่ยมาฟังให้ดีๆลึกซึ้งเพราะว่าพวกเรามาพิสูจน์แล้วแต่ก่อนนี่อย่าว่าแต่ตัวตนของเราเท่านี้เลยนะขี้หมูลาขี้หมาแห้งอะไรก็ของกู ของกูงั้นน่ะสมบัติพัสถานของกูเงินทองของกูบ้านช่องเรือนชานของกูอะไรก็ของกูของกูนะลูกเต่าเหล่าล้านก็ของกูของกูไปหมดมันก็ทุกข์อะที่อะไรก็ของคุณอยู่เยอะเหลือเกินตัวมันโตโตตัวกูของกูมันโตโตหนักทุกข์พอใครมาปฏิบัติลดละลงไปได้เลยนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปติดไปยึดเป็นของอร่อยชีวิตชีวานี่อร่อยเราทุกข์เพราะเรานึกว่าสิ่งนี้จะสูญเสียไปจากเราทรัพย์สูญเสียไปแม่ของเราเสียไปทุกข์ยศเสียไปทุกข์สรรเสริญเสียไปทุกข์เขาจะไม่ยกย่องสรรเสริญชูเชิดจริงๆแล้วอาตมาได้พิสูจน์ตัวสรรเสริญนี่มากมากเลยลาภยศพวกคุณก็คงจะเชื่อมานานเพราะอาตมาทิ้งลาภทิ้งยศอะไรมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาว่าอาตมาอยากดังไม่ใช่อยากดังอยากได้สรรเสริญไอ้ดังประเภทอย่างนี้มาเอาไปเถอะนะคุณนะดังแบบด่าเนี่ยด่าจนดังเนี่ยเอาเมืองนอกเขาต้องการเหมือนกันนะเขาด่าเขาก็ไม่ว่ามันหน้าอายยังไงเขาก็ไม่เขาทำในเมืองนอกเนี่ยบ้าๆบอๆอยากดังลูกเดียวเสร็จแล้วดังเน่าๆก็เอาจริงๆแล้วอาตมาไม่ได้ปรารถนาเท่าไรหรอกแต่มันเป็นของมันนะมันวาสนาบารมีมันดังอย่างเนี้ยแหมคุณก็รู้อาตมาก็รู้ถ้าดังสวยกว่านี้มันก็ควรเนาะดังอย่างแหมยังยกย่องชูเชิดบางนี้ดังด่าเอาแล้วก็ดังนี้มันจะไม่ได้เรื่องอะไรนะที่จริงอาตมาพูดเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงหมายถึงเรื่องดังเท่านั้นนะถ้าเรารักคำสรรเสริญเยินยอเนี่ยเราก็หวงแหนใช่ไหมแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้อยากได้ความสรรเสริญเยินยอแล้วแต่คนไม่ค่อยเชื่อตอนนี้ได้พิสูจน์แล้วเชื่อยังนะว่าอาตมาไม่ได้ทุกข์ร้อนเพราะว่าเขาไม่สรรเสริญนะเขาด่าสารพัดโอ้โหเดี๋ยวนี้มีอาร์ติเคิลนำหน้านะอาตมาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกนายธรรมดาหรอกนะอ๋อด่าจมูกโอ้ยพวกภาคกลางก็ไม่รู้เรื่องหรอกด่าดังด่าจมูกอีสานภาษาอีสานนี่เขาเรียกดังจมูกนี่เขาไม่ได้ด่าอาตมาเขาด่าดังเหมือนกันเขาด่าจมูกเลี่ยงคำนะไม่เลี่ยงมันทำไมนะที่อาตมากำลังวิเคราะห์ฟังเนี่ยคือว่าอาตมากำลังยืนยันว่าแต่ก่อนนี้อาตมาทิ้งลาภทิ้งยศมาเขาเชื่อว่าอาตมาคงไม่เป็นเท่าไหร่แต่มานี่มาทำอยากดังอยากได้รับการสรรเสริญเยินยออาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาไม่ได้อยากได้แต่ก่อนเป็นนายรักพงอาตมาก็ดังจะออกมาบวชนี่ก็ยังดังนะมีงานมีการกำลังดังติดตลาดซะด้วยนะถ้าอาตมาอยู่ป่านนี้แล้วอาตมาก็ดังก็ทำงานที่มันดังอยู่แล้วต่อไปมันก็สืบสานแล้วถ้าอาตมามาอยู่ทางนี้ถ้าบ่อยากดังจะรู้แล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่อาตมาจะออกมาเป็นพระโพธิลักษณ์อย่างนี้จะรู้แล้วว่าอาตมาจะมาดังอย่างนี้อ่ะฮะมันไม่มีต้นทุนเลยอ่ะออกมาใช่ไหมไอ้ต้นไม่มีต้นทุนอยู่แล้วจะอยากจะดังก็ต่อต้นทุนมันไปสิแล้วมาหาเรื่องมาเรามาที่นี่มาทำอย่างนี้อยากดังใส่ความกันเปล่าๆใครมันจะโง่ไปเสี่ยงถ้ามันมีทุนอยู่แล้วว่าจะดังก็ต้องต่อทุนถ้าอยากดังไอ้นี่มันเริ่มต้นในศูนย์ใหม่แล้วว่าจะดังที่จะดับก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะจะมาเสี่ยงดังไม่ได้อยากดังไม่อยากได้สรรเสริญเยินยออะไรหรอกแต่เขาไม่เชื่อแต่คิดว่าขณะนี้ถ้าคุณเข้าใจสรรเสริญชัดแล้วนะไม่ใช่อยากดังเท่านั้นสรรเสริญคือยกย่องชูเชิดบูชาอาตมาไม่ได้รับการยกย่องบูชาเดี๋ยวนี้ดูสินี่เขาไปประกาศนะไปประกาศนียกรรมหลอกเละเลยแหมประกาศอะไรเขาบอกว่านี่เป็นการประกาศนียกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ไปทำกับพระเทวทัตนะเขาว่างั้นจริงๆนะไม่ได้ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพาทำพระพุทธเจ้าไปประกาศนียกรรมพระเทวทัตนั้นนะพระสารีบุตรท่านถามท่านทูลถามว่าอ้าวแต่ก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เคยยกย่องพระเทวทัตและตอนนี้จะไปย่ำยีพระเทวทัตได้อย่างไรแต่ก่อนเคยยกย่องว่าพระเทวทัตนี่เก่งเนาะมีอิทธิปาฏิหาริย์มีอะไรต่างๆนานาพระสารีบุตรเคยยกย่องพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกให้ไปข่มขีดูถูกดูแคลนอะไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จงไปประกาศว่าพระเทวทัตนั้นแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้นั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพระเทวทัตทำอย่างใดอยู่อันนั้นเป็นของพระเทวทัตเองส่วนพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ของอย่างพระเทวทัตท่านให้ไปประกาศอย่างนี้พระสารีบุตรทูลถามว่าแต่ก่อนนั้นท่านเคยยกย่องท่านก็เข้าใจว่าจะต้องไปประนามจะต้องไปดูถูกดูแคลนพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนอะไรเขาหรอกแต่ทำไมอธิบายนะอาตมาอธิบายให้คุณฟังก็ให้ไปประกาศอย่างที่ท่านตรัสนี่แหละบอกว่าพระเทวทัตนั้นแต่ก่อนนี้เป็นอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าพระเทวทัตเป็นอย่างที่เป็นนั้นก็เป็นของพระเทวทัตเองสรุปแล้วก็คือไม่ใช่อย่างที่หมู่อีกของพระพุทธเจ้าเป็นให้ไปประกาศอย่างนี้คือการประกาศนานาสังวาสเท่านั้นเองก็ให้เห็นว่ามันต่างกันไม่ได้ไปประนามว่าพระเทวทัตเลวอย่างนั้นพระเทวทัตเลวอย่างนี้ชั่วอย่างนั้นทำอย่างนี้เลวไหลหลอกลวงทำลายโน่นทำลายนี่อย่างโน่นอย่างนี้ทั้งที่พระเทวทัตจริงๆเลวก็อาตมานะท่านยังไม่ให้ไปประนามอย่างนั้นเลยนั่นคือการประกาศนียกรรมของพระพุทธเจ้าแต่ขณะนี้ที่เขาทำนี่เขาทำตามพระพุทธเจ้าทำที่ไหนถ้าฟ้องศาลหมิ่นประมาทก็สวยมีหลักฐานนะจริงๆนะศาลยังไม่ตัดสินไปประนามด่าประจานอย่างนี้ก็ไม่ได้หาว่าเป็นผู้ผิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าฟ้องคืนแล้วนะงามเรียกสักหมื่นล้านดีไหมฟ้องแล้วเรียกค่าเสียหายสักหมื่นล้านดีไหมฮะทำนอกรีดนอกพุทธิประเพณีของพระพุทธเจ้าประกาศนียกรรมเป็นนิติประเพณีจริงแต่พุทธิประเพณีไม่เคยทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าพาทำประกาศนียกรรมก็จริงอยู่ใช้คำนิติประเพณีมาอ้างแต่พฤติประเพณีไม่สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านพาทำหยาบคายหยาบคายไหมช่วยดูฮะก็นั่นสิก็ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าว่าทำแบบโลกีก็ถูกของคุณอีกแล้วทำอย่างโลกีแล้วลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไว้สักไว้สีพูดดีเหมือนพระพุทธเจ้าสิถ้าไม่ได้ไปประนามหยาบคายอย่างนั้นแต่นี่เอาอาตมาไปประนามหยาบคายเละเลยนะเรื่องราวที่เกิดอะไรอะไรขึ้นมานี่ดูที่นี่เนี่ยพวกคุณไม่กลัวเดี๋ยวนี้เขามาจับพวกคุณไปนี่ถึงทีอาตมาเสร็จแล้วก็มาถึงพวกนี้เสร็จแล้วย้อนมาหาอาตมาอีกมาเป็นตัวการเนี่ยจับคดีใหม่มาที่ฟ้องไปแล้วจับคดีใหม่เป็นตัวการทำให้คนเป็นพระไม่อาตมาละงงจริงๆเลยทำไมไม่ไปจับคนเป็นตัวการทำให้คนเป็นโจรโอ้แล้วทำไมมาจับคนเป็นตัวการให้คนเป็นพระว้ามันน่างงจริงๆเลยพระนี่แปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมเป็นคนดีใช่ไหมเอ๊ะก็เป็นตัวการทำให้คนดีแล้วมาจับทำไมเมาหรือเปล่าแม่จริงๆนะข้อสำคัญเนี่ยอาตมาพาให้เป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์กันตรงนี้เขาหาว่าอาตมามาทำให้เป็นพระไม่จริงเอาละเราจะต้องยืนยันพระจริงคืออะไรนะพระจริงคือผู้ที่มักน้อยสันโดษเอาไปเลยเนี่ยผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษจะฟังหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอาตมาจะอ้างของพระเจ้าเนี่ยนำสืบนำพิสูจน์ว่าพระจริงคือลักษณะอย่างไรเป็นผู้มักน้อยสันโดษนะเป็นผู้อะไรเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยไล่มาสิ9อย่างที่อาตมาเคยพาทำนี่เวลาสอบเราจะบอกว่าใครมาปลอมบวชแบบนี้นะจะมาปลอมแปลงตัวแบบนี้มาปลอมตัวเอาอะไรไอ้เงินเคยมีก็ทิ้งมารายได้ที่มีก็ไม่ทิ้งมาตั้งแต่บวชมาในบางรูปบอกว่าอาตมาบวชมาตั้ง10ปีแล้วยังไม่ได้รายได้สักบาทเลยจะมาปลอมหาอะไร แต่ก่อนอาตมาเป็นสมุบัญชีนะเดี๋ยวนี้ยศอะไรก็ไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีแล้วนะมาปลอมหาอะไรได้ดีไม่ดีพวกคุณก็ยังด่าด้วยซ้ำมาปลอมหาอะไร กินอยู่ก็ดูสิเนี่ยมักน้อยสันโดษอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรเลยเนี่ยมันเป็นโลกีย์สุขอะไรมาปลอมหาอะไรคุณนั่นมาปลอมอย่างนี้หน่อยมันดิบดีนักเรื่องหนาเลยคุณจะมาปลอมไหมนะจะมาปลอมไหม พออาตมามาเป็นจริงๆไม่ได้มาปลอมนะมันเป็นง่ายที่ไหนล่ะพวกคุณจะมาปลอมอย่างอาตมาได้หรือเปล่าอ่ะถ้าว่าปลอมน่ะมันปลอมไม่ได้ง่ายๆนะจริงๆมันไม่ใช่ปลอมมันอยากจะเป็นจริงๆด้วยมันยังเป็นไม่ค่อยได้เลยอ่ะแม่มันคงได้พูดกันสนุกนะขึ้นศาลนี่คงได้ว่ากันหน้าดูแม่มหาว่าเราปลอมเป็นพระพระโทษจะปลอมอะไรมาเป็นจริงๆปลอมแปลงไปทำไมมาทำให้เพื่อที่จะมาทำอย่างนี้เพื่อให้คนเขาเข้าใจว่าเป็นนักบวชนักพรตอย่างนั้นศาสนานั้นอย่างนั้นเราเป็นพุทธเราก็จะทำให้เป็นพระของพุทธนี่ไปจริงๆอย่างนี้แหละเพื่อที่จะมาหลอกลวงโดยไม่ชอบนะไม่ชอบยังไงเรามาทั้งจิตทั้งใจเราไม่ชอบได้ไงโดยไม่ชอบเหมือนกันใครไม่ชอบมองมาบวชนี่ยกมือขึ้นก็มันชอบทุกคนนะโดยไม่ชอบได้ยังไงก็โดยชอบทุกคนนะโดยไม่ถูกต้องว่างั้นเอาไม่ถูกต้องยังไงก็เอาหลักเกณฑ์มาทำที่แม้แต่พิธีบวชแม้แต่อานนท์ตามหลักวินัยอะไรก็ว่ากันไปเราก็ว่าเราแน่นอนเราแน่ใจมันจะต้องพิสูจน์กันถึงหลักเนี่ยจะฟังกันแค่ไหนยังไม่รู้เลยดีจะได้แฉวินัยธรรมวินัยออกมาให้เต็มที่เต็มแนวนะไม่รู้สงครามแพ้ก็ช่างมันรบชนะให้มันได้กันแล้วกันนะนะได้เปิดเผยสัจธรรมอาตมาถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้เปิดเผยสัจธรรมกันเป็นช่วงโอกาสยังไม่รู้ว่าเขาจะหาทางปิดป้องยังไงก็ไม่รู้เนี่ยจะไม่ให้เราพูดจะไม่ให้เราเปิดเผยจะไม่ให้เราได้อะไรดูไม่ดีดีไม่ดีก็งุ้งงุ้งงุ้งจับเข่าคุกไปเลยอย่างเงี้ยแม่เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงยังไงก็ตุลาการก็ขอให้ได้พูดมั่งนะให้ได้เปิดเผยความจริงเปิดอกเปิดความจริงใจกันมั่งเหอะอย่างน้อยอะนุ่งสมณะเนี่ยจะดูหน้าเหมือนกันจะไปแล้วจะมาไหมถ้าเปิดใครจะไปนะถ้าใครจะไม่ไปมันก็อยู่อย่างนี้แหละจะไปไหนนะก็อยู่กันอย่างนี้ไปตลอดจะต้องไปวบไปแวบทำไมก็อยู่มันอย่างนี้จริงๆอาตมาพูดไม่ใช่ใช้ภาษาเป็นเชิงประชดประชันหรือเป็นเชิงใช้จิตวิทยาโน่นนี่ไม่ใช่อาตมาใช้ภาษาพูดความกลงอาตมาไม่ได้ง้อไม่ได้งอนจริงๆไม่ได้คิดว่าจะง้องอนอาตมาว่าอาตมาเป็นผู้ที่พูดความจริงเห็นความจริงและอาตมามั่นใจในคุณลักษณะของความจริงคุณลักษณะของความจริงเที่ยงแท้คุณลักษณะของความจริงไม่แปรปรวนคุณลักษณะของความจริงไม่เป็นอื่นอีกอวิปริตตังไม่แปรปรวนไม่แปรปรวนจริงๆไม่เป็นอื่นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเดียวอาตมามั่นใจในสิ่งที่อาตมาได้และอาตมาก็ไม่ได้ดูถูกพวกคุณพวกคุณก็ต้องได้อย่างอาตมาได้นี่ก็เริ่มได้กันมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้ผ้าขาวมาเหมือนกันนะ แต่ก่อนก็ห่มผ้าสีกลักแม่อยู่ดีๆก็มาให้มาห่มผ้าขาวเหมือนอาตมาเกือบจะได้ชุดนี้นะถ้าโหวตได้ก็ได้ชุดนี้มาทั้งชุดเลยนี่ยังดีนะไม่ได้มาหมดนี่ก็พูดฟังนิดหน่อยตามรูปธรรมเท่านั้นแต่ที่จริงนามธรรมก็ได้กันมาลดโลภอย่างไรมันมีปรมังสุขขังหรือมันเป็นวูปสโมสุขอย่างไรสุขมันสงบระงับจากกิเลสต่างๆนานาสุขอย่างไรอาตมาว่าอาตมาได้พวกเราก็ต้องได้อย่างนี้พวกคุณกับคนเหมือนกันไม่ได้ดูถูกพวกคุณนะเพราะงั้นพวกคุณจะต้องได้อย่างอาตมาได้อาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ง้อพวกคุณหรอกคุณไม่ได้คุณก็ไม่เอาคุณได้แล้วคุณต้องเอาจริงๆพออาตมารู้ตัวเองว่าอาตมาได้แล้วอาตมาเอาอาตมามั่นใจของอาตมาอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ฟังอาตมาพูดบ้างแล้วกันอาตมารู้ว่าอาตมาเองอาตมาได้อันนี้แล้วอาตมาเห็นว่าอาตมามีน้ำหนักของความได้แล้วอาตมาเอาอันนี้ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแปลเนี่ยมันเป็นน้ำหนักของความมั่นเป็นอื่นไม่แปรปรวนมั่นใจอย่างเงี้ยเขาจะหาว่าดื้อด้านก็ดื้อด้านจะเอาอย่างเงี้ยยืนหยัดยืนยันเราว่าไม่ใช่ดื้อด้านเรายืนหยัดยืนยันสัจธรรมเมื่อลักษณะคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่มันเกิดญาณปัญญาเห็นสิ่งนี้ดีประเสริฐแล้วเราจะเอาอันนี้เอาจนได้มาเป็นตัวนี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสอาตมายืนยันอีกว่าเที่ยงแท้อาตมาอ๋อความเที่ยงแท้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเขาบอกว่าดื้อด้านเนี่ยมันคนเราคิดอยู่ว่าเขาฟังคำสอนเนี่ยว่าทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเขาก็สอนได้ยินได้ฟังมาว่าไม่เที่ยงไม่แท้เขาก็เลยมาปนกันว่าโอ้คนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไม่สมบูรณ์อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะแต่อันนี้มันไม่เป็นอื่น เอาฟังภาษาให้ดีอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอ่ะอันนี้มันเป็นแล้วมันเป็นอื่นซะแล้วมันไม่เป็นอื่นซะแล้วอ่ะมันเป็นอันเนี้ยจะว่ายึดหรือไม่ยึดไม่ยึดมันก็อยู่มันเป็นอย่างงี้แล้วจะให้เป็นยังไงจะให้ไปเป็นอื่นอีกไม่เป็นจะบอกว่าได้ยึดมั่นถือมั่นจะบอกว่าดื้อด้านไม่แปรไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนไปทําไมก็มันดีแล้วอ่ะจะเปลี่ยนให้ไปเป็นอย่างเขาเป็นอย่ามานั่งกระทุ้งกระแทกอาตมาอย่ามานั่งหลอกมานั่งจี้อาตมาไม่บ้าจี้อ่ะอาตมาว่าอาตมาว่าได้อันนี้ดีที่สุดแล้วอาตมาก็จะยืนหยัดอันเนี้ยอาตมาก็ยืนยันว่านี่เป็นการยืนยันสัจจะเขาก็ไม่ฟังก็หาว่าดื้อด้านอ๋อดื้อด้านก็ดื้อด้านอาตมาไม่ได้ดื้ออาตมาไม่ได้ด้านอาตมามีความรู้อาตมามีความเข้าใจอาตมาเห็นว่าสิ่งนี้ดีเพราะเราจะมาได้สิ่งที่เป็นวุปสโมสุขเราจะมาได้สิ่งที่คิดว่าเป็นคุณธรรมอาตมาจะมีกิริยากายก็ตามวาจาก็ตามมโนก็ตามที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมามีกายที่ดีกายกรรมอาตมาก็สร้างสรรค์มีกายกรรมมีการงานที่มันไม่เป็นมิจฉาไม่ใช่ปานาติบาตไม่ได้เป็นอทินนาทานไม่ได้เป็นกามมาสุมิกามเมสุมิจฉาจารนี่เรามิจฉาสามไม่มีอาตมาไม่ได้มีมิจฉาวาจาสี่อาตมาไม่ได้มีมิจฉาสังกัปปะสามไม่ได้มีมิจฉาอาชีวะห้าอาตมาว่าอาตมาจะเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยบอกไปแล้วด้วยจับติดคุกออกจากคุกมาทำอย่างเก่าจับอีกติดคุกอีกก็ไม่ว่านะจับอีกสู้ความอีกแพ้อีกติดคุกอีกออกมาอีกทำอีกทำอย่างเงี้ยจริงไม่ตายซะก็ต้องทำอยู่เงี้ยก็มันดีแล้วอาตมามาเป็นคนเลี้ยงง่ายนั้นไม่เลี้ยงง่ายยังไงกินอยู่ก็ไม่ได้เปลืองไม่ได้พลานอะไรกินก็ไม่ได้ไปจะต้องไอ้นี่ไม่เอาไม่อายย่อยแม่จานบินอะไรเงี้ยอาตมาไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลือกกินเลือกอยู่แล้วอาหารอะไรที่มันสมควรจะเป็นธาตุที่จะเลี้ยงขันได้ดีพอสมควรเอาเลี้ยงง่ายไม่ใช่เลี้ยงแต่กินเท่านั้นนอนก็ง่ายไม่ดิ้นนะไม่ต้องร้องเพลงกล่อมจริงๆนอนง่ายนะนอนก็ง่ายกินก็ง่ายนอนก็ง่ายนะอยู่ก็ง่ายจะไปจะมาก็ง่ายไม่สะดิ้งอะไรมากมายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายจริงๆใครเอาอาตมาไปเลี้ยงง่ายนะจริงๆอาตมาว่าจริงนะเลี้ยงง่ายไม่ยากเลี้ยงไม่ยากคำว่าเลี้ยงง่ายนี่ลึกซึ้งนะสุภโรนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะแต่ก็พูดกันตื้นๆเลี้ยงง่ายเอาอะไรมาให้กินก็กินเละไปเลยจะปฏิเสธนะโอ้เลี้ยงง่ายว่ายิ่งกับหมูกับหมาไอ้สิ่งนี้มันไม่เข้าท่าไม่กินก็ควรจะรู้ตัวสิมั่งสิเลี้ยงง่ายประเภทเอาอะไรมาให้กินก็กินเละไปหมดเลยเนี่ยอาตมาก็เคยพูดแรงๆเดี๋ยวเขาเอาอะไรไม่มาหนากินไปให้กินก็จะต้องกินแล้วไปจุ้งกันใหญ่เลี้ยงง่ายประเภทอย่างนั้นนะมันง่ายโง่ๆพันนั้นนะไม่เข้าท่าแล้วนะบำรุงง่ายคือทำให้เจริญได้ง่ายมีความเฉลียวฉลาดมีปัญญารู้ความจริงรู้ความดีที่ชัดแจ้งปรับปรุงตัวได้เป็นคนไม่สอนอยากว่าอยากเป็นคนสอนง่ายว่าง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยจริงๆเป็นคนอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาเป็นคนอย่างนี้ดีแล้วแม้จะเอาไปจับให้เข็ดเอาไปติดคุกติดขังอะไรให้เข็ดไม่ฆ่าให้ตายแม้จะออกมาจากคุกแล้วก็ทำอย่างเก่าจะบอกว่าอาตมาหลงงมงายอาตมาว่าอาตมาไม่หลงนะอาตมามีกายกรรมไม่ได้เป็นมิจฉาต่างๆนานาเป็นสัมมาที่ดีแล้วแล้วก็รังสรรค์กันเนี่ยอาตมาเป็นคนหนึ่งอาตมารู้อาตมาก็สบายคนหนึ่งคุณมาเป็นด้วยคุณก็ว่าสบายสบายไปด้วยสบายไปด้วยหลายๆคนถ้าไม่สบายคุณก็ไม่อยู่ทั้งๆที่มันฝึกมันฝืนอยู่หลายอย่างอยู่เนี่ยถ้าไม่สบายก็ไม่อยู่ไม่มีอามิตรล่อด้วยคุณมาฝึกอย่างนี้นะคุณมาอบรมฝึกฝนอย่างนี้ต่อไปคุณจะได้ลาภเยอะๆนะจะได้ยศชั้นสรรเสริญนะไม่รับรองคุณด้วยนะคุณจะได้หรือไม่ได้ไม่รับรองคุณมาอยู่ที่นี่จะได้สรรเสริญไม่แน่โดนด่าเอาไหมคุณเอาก็เรื่องของคุณนะเพราะที่นี่ไม่มีอามิตรอะไรล่อคุณไว้จริงๆเลยเพราะใครจะมาตู่มาท้วงเอาดูสิเนี่ยมาใช้งานเราโดยทำวันงานทั้งวันทั้งวันเลยดูที่เนี่ยโบนัสก็ไม่มีโอเวอร์ไทม์ก็ไม่จ่าย รายได้อะไรก็ไม่ให้ยศชั้นอะไรให้ทำงานหนักๆด้วยนะที่จริงมันน่าจะได้ตำแหน่งหัวหน้ากองผู้อำนวยการกองดันผ่ามาเรียกผู้รับใช้กองซะอีก แล้วให้ไปรับใช้จริงๆซะอีกนะเอาทำงานให้หนักก็ใช่ที่คุณรับตำแหน่งไปเยอะตำแหน่งผู้รับใช้กองมันก็ต้องรับใช้ทั้งกองกองทั้งกองทับไว้อะรับไปตั้งตำแหน่งผู้รับใช้กองก็ต้องรับทั้งกองก็นักนั่นสิก็เอาไว้ที่ก็ทำเนี่ยอาตมาพูดภาษาอาตมาง่ายๆอย่างเงี้ยธรรมะของอาตมาไม่ได้แม้เป็นหลักวิชาภาษาที่รู้หราฟูฟ่าอะไรเขาก็หาว่าอาตมาพูดเราเองอาตมาพูดเราเองจริงอาตมาไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาพูดอาตมาพูดเอาเองจริงๆแต่อาตมาเชื่อว่าสาระนี่มันตรงก็ถูกด่าถูกคุกคามอยู่บ้างแต่เหตุการณ์ที่เราทำนี่ถึงแม้ว่าจะถูกด่าถูกคุกคามก็ยังไม่รุนแรงอะไรเท่าไหร่หรอกแต่หมายความว่าเราไม่ใช่อยากได้รุนแรงเราก็ไม่ได้อยากได้รุนแรงกว่านี้ถ้ามันเบากว่านี้มันสุภาพกว่านี้ได้ก็ดีแต่เราเก่งเท่านี้ถึงปล่อยให้เขามาด่าได้ขนาดนี้ถ้าไม่ด่ากว่านี้พูดกันสิมีความจริงอะไรก็เปิดเผยกันเอามาแฉเอามาพิสูจน์กันยืนยันกันเข้าไปอย่างนั้นสิมันจะเป็นการศึกษาหรือเป็นการพิสูจน์กันอย่างสังคมสิวิไลสังคมก้าวหน้าสังคมเจริญไม่จำเป็นจะต้องมาบีบบังคับกันไม่ต้องมากดขี่ข่มเหงกันไม่ต้องมาทำรุนทำแรงกันมีอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันเหมาะมันควรพูดกันอย่างผู้รู้พูดกันอย่างผู้มีปัญญาพูดกันเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมาได้เปิดเผยอะไรต่ออะไรตามภาษาของอาตมามาถึงเวลาอันสมควรแก่กาลที่จะได้เทศนาแล้วนะ